skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Płynie Jatek zjadł obiadek. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 stycznia, minęła 14. Benjamin Filip Czasa, serwis Trójki. Trwają poszukiwania zamachowca ze Stambułu. W ataku na nocny klub zabił prawie 40 osób. Nowy rok jak zwykle przynosi podwyżki. Od dzisiaj drożeje energia elektryczna. W tym serwisie też o tym, jak sprawdza się program bezpłatnej pomocy prawnej. Policja w Stambule przeszukuje miasto w poszukiwaniu napastnika, który w sylwestrową noc przeprowadził tam zamach terrorystyczny. Do ataku doszło po europejskiej stronie Stambułu w jednym z najpopularniejszych klubów. Uzbrojony w karabin mężczyzna wdarł się do klubu i otworzył ogień do bawiących się tam ludzi. Zginęło 39 osób, 69 zostało rannych. Wśród 21 zidentyfikowanych dotąd ofiar śmiertelnych jest 16 cudzoziemców. To obywatele Arabii Saudyjskiej, Maroka, Libii i Libanu. W zamachu zginęła też obywatelka Izraela. Nasze MSZ nie ma wiadomości, by wśród ofiar ataku w Stambule byli Polacy, informuje rzeczniczka MSZ-u Joanna Wajda. Nasz konsul w Stambule jest w stałym kontakcie z tureckimi służbami i wyjaśnia, czy wśród ofiar zamachu byli polscy obywatele. Doktor Monika Bartoszewicz z Akademii Finansów i Biznesu w Istule w Polskim Radiu 24 podkreślała, że należy być niezwykle ostrożnym, jeśli chodzi o analizę ataków w Turcji. Kontrola mediów w Turcji jest poważna. My tak naprawdę nie wiemy, kim był zamachowiec. Władze tureckie kontrolują przepływ informacji. My tak naprawdę w dalszym ciągu wiemy bardzo mało. Główną wiedzę czerpiemy z oficjalnych informacji udzielanych dość skąpo jednak przez rząd turecki. Za ofiarę zamachu w Stambule modlił się dziś papież. Zwracając się do wiernych zgromadzonych w Watykanie, Franciszek mówił, że plaga terroryzmu ogarnia świat. Kondolencje dla bliskich ofiar oraz całego społeczeństwa i władz Turcji przekazało również polskie MSZ. W komunikacie przypomniano, że resort kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju. Od dziś rosną rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych od 1,5 do niespełna 4%. Powodem przede wszystkim podniesienie opłat dystrybucyjnych średnio o 5,6%, a to one stanowią mniej więcej połowę naszych rachunków. Druga część to opłaty za sam prąd, a te akurat spadają. Rachunki będą wyglądały różnie w zależności od grupy taryfowej. Najwięcej gospodarstw domowych ma grupę G11. Rachunek za energię trzyosobowej rodziny, która w ciągu roku zużywa średnio 1770 kWh, wzrośnie mniej więcej od 1,5 do blisko 4%. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku rachunków dla gospodarstw domowych należących do grupy G12, w których średnioroczne zużycie energii elektrycznej dla trzyosobowej rodziny wynosi ponad 3300 kWh. Rachunki za energię ulegną zmianie, ale pozytywnie też mogą, bo mogą nawet spaść nieco, ponad 2%, albo wzrosnąć tak do niecałych 2%, w zależności właśnie od regionu. W tej grupie, która zużywa więcej prądu, to niekiedy są domki, większe domy. Mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe stawki za prąd będą obowiązywały do końca grudnia. Mija dokładnie rok, od kiedy w Polsce działa bezpłatna pomoc prawna. To jeden ze sztandarowych projektów jeszcze poprzedniej ekipy rządzącej. Przewidywał bezpłatną pomoc dla osób niezamożnych, głównie młodych, ale także seniorów. Jak ten projekt wypadł w praktyce, sprawdziła Ksenia Maćczak. Choć w Polsce działa 1,5 tysiąca bezpłatnych biur pomocy prawnej, tłumów raczej w nich nie spotkamy. Taki stan rzeczy nie dziwi jednak adwokata mecenasa Marka Małeckiego. Klucz leży w edukacji, czyli że należy uświadomić ludziom, że mogą skorzystać z tej bezpłatnej pomocy prawnej, ale również ich edukować. Tymczasem wielu w ogóle nie wie, że takie punkty istnieją. Bezpłatna pomoc prawna? Nie słyszałem. Funkcjonuje taka w Polsce. A to pierwsze słyszę, nic mi o tym nie wiadomo. O edukacji też nie ma mowy, dlatego sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już zapowiedział, że ten projekt trzeba będzie zmienić. Te informacje, które do nas docierają, raczej skłaniają do poważnej refleksji nad potrzebą co najmniej głębokiej nowelizacji tej ustawy. Ale szczegóły owiane są jeszcze tajemnicą. Resort zbiera dane dotyczące efektów pracy prawników. W połowie stycznia ma być zaprezentowany plan zmian w funkcjonowaniu takiej pomocy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Białorusini przestają być nominalnymi milionerami. Od dzisiaj nie mogą już płacić starymi rublami. Na Białorusi w lipcu przeprowadzono denominację. W efekcie tamtejsze ruble straciły 4 zera. Ale przez pół roku stare i nowe ruble były w obiegu równolegle. Od nowego roku się to zmienia. Stare pieniądze można wymienić tylko w bankach. Białorusini już przyzwyczaili się do nowych rubli. Ich mniejsze. Nowych pieniędzy jest mniej w portfelach, łatwiej się nimi rozliczać i nawet je liczyć. Nawet lichcie считать. Mówi Tatiana, mieszkanka Mińska. Dla przykładu, przed denominacją średnia płaca wynosiła około 7 milionów rubli. To 700 rubli nowych i równowartość 1400 zł. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W centrum i na północy pierwszy dzień nowego roku szary i pochmurny, pogodnie natomiast na południu minus 1 stopień w Rzeszowie, 0 w Krakowie, plus 1 w Kielcach i Suwałkach, 2 w Toruniu, 4 w Gdańsku, nad morzem może mocno wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład laptop HP z procesorem i5, 8 GB RAM i grafika 2 GB za 2199 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 14. Top Wszechczasów. Zestawienie 23. Aleksandra Baszun, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. To zmiana jeszcze przez godzinę. Po mnie dyżur obejmie Piotr Balon i finał topu między 18 a 21 poprowadzi dziś Piotr Stelmach. A u nas pozycja 54. Tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your leg.

To jest Straight Money for Nothing z roku 1985 i gościnnie śpiewający falsetem Sting. W tym roku na 54. pozycję wyżej niż w zestawieniu za rok 2016. Jeżeli Bartosz, który ma 15 lat, donosi nam, że słucha topu odkąd sięga pamięcią, to to coś naprawdę znaczy. Przed rokiem było Jacksonville na Florydzie, w tym roku jest Groningen w Holandii, ale cytat z Oscara Wilde'a wciąż ten sam i wciąż aktualny. W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. Na 53. utwór, który gościł w setce we wszystkich dotychczasowych 23 wydaniach topu wszechczasów, a nawet w topie zerowym. No niezła amplituda. Raz było groźnie, w roku 2009 99 miejsce, ale z kolei w 99 na 26. Angie grupy The Rolling Stones z płyty Goat's Head Soup. Dwa wideoklipy do tego utworu, jeden z nich zrealizował niegdysiejszy gość trzeciego programu, z którym miałem przyjemność w tym właśnie studio rozmawiać. W tym roku na 53. to jest spadek o dwie pozycje. Lista.osobista i potem polskieradio.pl. Wszystkie maile czytamy. Nie na wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. 52. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. 23 minuty po 14 w tym roku na 52 to spadek o 12 pozycji. Ale w roku 2000 i w roku 2001 na 19. Louis Armstrong i What a Wonderful World, na przełomie wieków, ta piosenka miała ewidentnie zupełnie inne znaczenie. 51. I have love. Rok 1984 i tytułowy utwór z albumu Perfect Strangers grupy Deep Purple. Najwyższa pozycja w roku 2014, 47. W tym roku awans o 14 pozycji na 51. Pierwszy top we własnych czterech kątach. Początkowy plan zakładał 5 utworów roboty i 5 tylko słuchania. Od 9 nie mogę znaleźć odpowiedniego momentu, by zabrać się do pracy. Pozdrawiam, Magda. Znowu na nas. Teraz też nie będzie łatwo, bo to pozycja 50. Piosenka, która znalazła się we wszystkich 23 notowaniach topu wszechczasów, a także w topie zerowym. Woman, you need love. W zerowym wydaniu to pół miejsce, trzecie na podium. W tym roku spadek o 11 pozycji na 50. Led Zeppelin ze swojego drugiego albumu Hullotta Love. Tego jeszcze nie było. Ojciec Tomasz dziękuję synowi za to, że zaraził go słuchaniem topu wszechczasów. Ponieważ Wadym z Kijowa jest fanem Beatlesów, musimy go pozdrowić. Ukłony także dla Zorki, pieska po przejściach i Agaty tegorocznej maturzystki. A Ola ma tyle lat, co to wszechczasów, czyli zgadujemy 23. Rok 1988 i płyta Spokojnie grupy Kult. Utwór Arachia w tym roku na 49. w 23. notowaniu topu wszechczasów. Kasi udało się bardzo ładne sformułowanie. Kondensacja najlepszości. Trudne do wymówienia. To oczywiście o topie. Zaraził ją tata, który w tej chwili prowadzi, uwaga, lokomotywę. Pozdrawiamy. U nas 48. Silence. you understand. Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Za 18 minut będzie 15. Piotr Baron się już pojawił, pomachał mi nawet przez szybę. Depeche Mode, spadek o 7 pozycji z płyty Violator, Enjoy the Silence na 48. W tym roku. Pojawił się pierwszy projekt, na razie góry od naszej piżamy, to był wszechczasów. To jest w zasadzie t-shirt, ale góra od piżamy może być w ten sposób skonstruowana. Pojawiła się też propozycja, żeby czołowa setka była na t-shircie, natomiast na tym, co jest w dolnej części, wszystkie utwory, które nie zmieściły się w top 100. Przy odpowiednio długich nogawkach powinno to być wyobrażalne. Ten moment, kiedy znasz wszystkie teksty piosenek, które lecą w radiu. Bezcenne. Sylwester Nuda. To wszechczasów. To dopiero impreza. Na trzeźwo wracają wszystkie wspomnienia. Co piosenka to inne miejsca, inna osoba i inna emocja. Bardzo dziękujemy. Argument grypy przeważył Piotr Kuba i Paulina Joda. Niski ukłon. A u nas pozycja 47. Niech tytuł tej płyty grupy The Cranberries z roku 1994 No Need to Argue, czyli Nie warto się kłócić, będzie naszym noworocznym postanowieniem. Utwór Zombie w swoim debiucie wskoczył od razu na najwyższą pozycję w historii 20. W tym roku troszkę gorzej, 47. Jest to o 10 pozycji niżej niż przed rokiem. Małgosia twierdzi, że dzięki niej sąsiedzi słuchają od rana dobrej muzyki, czy im się to podoba, czy nie, i ich pozdrawia. I wydaje się, że sformułowanie kondensacja najlepszości przyjęło się i może nawet trafi na naszą piżamkę. 46. Singlowe nagranie Jimiego Hendrixa Hey Joe z roku 1966 na 46. Najwyżej na czwartej pozycji w roku 2009, a piętro wyżej utwór, który we wszystkich 23 notowaniach topu wszechczasów zawsze był w pierwszej 50. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Z albumu Joshua Tree w roku 1987. Raz na pierwszym miejscu w 2009. You Two i With or Without You. Jest z nami już Piotr Baron. Dzień dobry. Dużo dobrej muzyki w nowym roku, Piotrze. Dziękuję tobie też. Dużo rock'n'rolla i zostań z bluesem. Cóż miałem powiedzieć na początku? Może użyję słów, których zwykle używa nasz starszy kolega, też Piotrek. Ładnie grają. Ładnie grałem przez cały dzień. Jestem w pracy, dostarczam pizzę, a klient pyta, czy słucham topu, kiedy słyszy muzykę z mojego auta. Takich maili będziesz dostawał dzisiaj bardzo dużo. Ten, który mnie się chyba najbardziej spodobał, to, że jeżeli w wypełnionym ludźmi autobusie wszyscy w słuchawkach się uśmiechają, to znaczy, że słuchają topu. Ja też byłem zaskoczony, a może nie zaskoczony, a uradowany, bo na dworcu centralnym przed chwilą wsiadłem w taksówkę i bardzo miły pan, który przywiózł mnie tutaj na Myśliwiecką, też słuchał i utworów, i twojego głosu.